saksofonisty włoskiego, i Roba Mazurka, który będzie tutaj grał na piccolo trąbce, a to on zazwyczaj przecież gra na kornecie czy skrzydłówce, które tutaj obsługuje jego kolega Gabriel Mitelli. Venus to utwór, który album The Star Splitter otwiera. Thank you. Więc patrzyliśmy i patrzyliśmy, ale na końcu gdzie jesteśmy? Czy wiemy choć nieco lepiej, gdzie jesteśmy? Pyta Robert Frost w finale swojego wiersza. Wiele pytań wydaje się nie mieć swoich odpowiedzi. Zwykli śmiertelnicy przynajmniej ich nie znają. Na szczęście są jednostki wybitne. Na przykład, ile czasu zajęłaby nam podróż z Ziemi na Jowisza? Otóż legenda techno z Detroit, Jeff Mills, przekonuje nas na swojej płycie sprzed 2 lat zatytułowanej The Planets, że byłoby to niecałe 12 minut, a my, jeśli nie zatrzymamy się po drodze na Marsie, wyrobimy się w 7. Na tym Jowiszu, na który zabrał nas Jeff Mills, już sobie zostaniemy. Z roku 2017 niepostrzeżenie zrobił się rok 1971. Dla nas to dobra informacja, raptem o 73 setne jednostki astronomiczne, stąd przelatuje właśnie kometa Comas-Sola. Popatrzmy i posłuchajmy, jak widzieli to wtedy Tangerine Dream, a potem o ich kolegach po fachu we wprowadzaniu syntezatorów do muzyki opowie Grzegorz Hoffman. Grażyna Oczkowska i Bartosz Gil, dziękujemy, do usłyszenia. Krótka historia Kraftwerk. Płyta The Mensch Machine nie była poparta tournée. Premierze towarzyszyły pojedyncze koncerty i występy telewizyjne. Warto tu wspomnieć o gali Venice Lido, realizowanej przez włoską telewizję RAI. Już na początku doszło do dość zabawnej pomyłki, kiedy to muzyków Kraftwerk umieszczono w garderobie przeznaczonej dla hiszpańskiego gwiazdora Julio Iglesiasa, co go dosyć mocno wzburzyło. Natomiast w trakcie zdjęć próbnych muzycy zorientowali się, że nie będą mieli możliwości umieszczenia na estradzie robotów, które stały się w owym czasie stałym elementem scenografii podczas ich koncertów. Wpadli więc na pomysł, by posadzić manekiny na przeznaczonych dla widzów środkowych miejscach pierwszego rzędu. W rezultacie wyglądało to, jakby roboty oglądały występujących na scenie artystów. Efekt był niesamowity, co można sprawdzić zresztą na filmiku dostępnym w internecie. Po koncercie okazało się, że zajęte przez manekiny miejsca były drogie i przeznaczono je dla ważnych gości, co poniekąd zrozumiałem. Organizator gali nie wykazał się tutaj zrozumieniem dla żartu muzyków i obciążył ich kwotą za wykorzystanie czterech miejsc. Wkrótce, jeszcze w roku 1978, muzycy weszli do studia Kling Klang i zaczęli nagrania do kolejnego albumu. Tym razem przewodnim tematem były komputery, a płytę adekwatnie zatytułowano The Computer Welt, z angielska Computer World. Thank you. in trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. In trouble and Deutsche Bank, FBI and Scotland Yard. Time, travel, communication, entertainment. Time, travel, communication, entertainment. Computer. Podczas nagrywania kolejnego utworu muzycy wykorzystali znacznie mniejsze instrumenty niż zazwyczaj, ale po kolei. Któregoś dnia Schneider wypatrzył w sklepie małe urządzenie do tłumaczenia języków z funkcją kalkulatora. Tropem Floriana poszedł Karl Bartos. Jako klasycznie wykształcony perkusista był świetnie zorientowany w świecie różnego rodzaju perkusjonaliów. Sięgnął po instrument zwany stylofonem, który był produkowany głównie jako zabawka dla dzieci. Czasem jednak korzystali z niego również profesjonalni muzycy. Notabene jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, był David Bowie w trakcie nagrywania Space Oddity w 1969 roku. Taki był początek Pocket Calculator, utworu, w którym mroi się od dźwięków przypominających te, które można było przed laty usłyszeć chociażby w grze Tetris czy Pac-Man z komputera Atari. To jednocześnie piosenka ujmująca swą prostotą i wręcz naiwnością, a jednocześnie niezwykle łatwo wpadająca w ucho. Ponieważ tym razem zespół planował wielkie światowe tournée, muzycy zarejestrowali różne wersje językowe kieszonkowego kalkulatora, między innymi włoską i japońską. Właśnie japońska, Denta Q, została umieszczona na stronie B-singla wydanego w USA. Po melodyjnym Pocket Calculator na płycie pojawia się szorstki, oszczędny, a jednocześnie futurystycznie brzmiący Numbers, będący swego rodzaju wyliczanką, czy raczej liczeniem od 1 do 2, 3, 4, 8 w różnych językach. Ten utwór z kolei zgrabnie przechodzi w łagodny Computer World 2.